darsii 388 isiin suuratul mursalaat aayata tokkorraa qabde hanga aayata 50 deemti juuza 23. بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون. صدق الله العظيم. معنان آية توتكنا أكن درى درسو سورة سورة المرسلات جأمتي إسين سورة مكاتي آية أخرتمي سديتي ملي آيان إسيدا شنتما لكويس إسيدا ترباتمي تربة إسين إيغا سورة همزآتي بوتي. بسم الله الرحمن الرحيم. جلقمن دبئي مكا ربي رحمتك أبوتي. والمرسلات عرفا كلينسا والفان ببسونا كخدا عرفا جتشون كان أكا جمع فردت ولت آبة جتشؤ كان أدان هنجن كلينسا كفارة ببسو فالعاصفات عصفا أمالك إلينس أكام ببسو كان وان إردبري بل ليسون كخطي والناشرات نشر أمالك إلينس روبة فجاسون كخطي تكا ملايكا روبة مدبمتين وكلمتين خخطي فالفارقات فرقا أمالي آية قرآنا تنهك آفي باطلة رقع آفي خجبة حرام في حلال قارئ في هما الدبافت خخده فالملقيات ذكرى أما اللي ملايكا وحيدا أنبيوتت رفتون كخده تكا إرقموت وحي ربي قرأ أمتا جيس كخده عذرا وَنِّ مَلَائِكَنْ تَكَّى أَنْبِيَوْنِ وَحْيِي أُمَّتَتِّ قَيْسِتُوفْ أَكَّ أُمَّنِّيُوْ أَمَنُوا بَاتِ قُيَّابُرُوا وَانْ هِمَةُ أَبُوْفِ وَانْ إِسَانْ سَبَبَا قُلَتَنِي أَمَنُوا أَوْلًا إِرَّا دَيْمْسِ سُؤُوفِ أَكَّ إِسَانْ سِلَا أُدُوْ إِرْغَانُتِّ إِرْجِتَي ni amanna situnuttin ergini tanaf amanu olleji'ani sababaa hin godhanne eefi aw nuzra takka wanni wahyiin buutuf wanni rabbiin ergaa erguuf gabrootan isaa azaaban sodaachise akka amanan godhuudhafi duuba وان دبرهن دان كخطه إنما توعدون لواقع يا ور رب التكفره وان ربين أديس قيان قيام آكن إسا كيس أبريد آكافمتني وان دليدن الرقافتمتن رفينسا أولو تكا أرقمون أولو بيخا inni dhufuun waan shakkiin qabne hubadha. Fa'idhan nujuumu xumisat duuba gaafa urji irraa ifni deemsifamee sami'ii harcaate dhabamte. Wa'idha samaa'u furijat gaafa samiin baqayxee qooyte. Wa'idha aljibaalu nusifat hoggaa gaarri caccaphee bakka jirurraa ka'e. Wa'idha rusulu uqqitat gaafa ergamoota rabbiitiif qaaxaroon qabamte akka dhufanii ummata isaanirratti ragaa bayan. Li'ayyi yawmin ujjilat guyyuma kamiif qaaxaroon isaaniif qabamte. Liyawmil fasl guyyaa rabbiin gabrootan isaa jidduutti dubbii laale takka laalu guyyaa rabbiin anbiyoota fi takka ergamoota fi ummata isaanii jidduutti dubbii laale adda baasu kan warra ergamoota isaa hijibsiise qixaaxu kan warra isaan dhugo'oomse guddisu jannata isaan seensise gaafa sanii jecha qaaxaroon ergamootaaf qabamtee isaanii booda'aanfamte duuba gaafa san wanni rabbiin nu odeesse marti ni argamti gaafa sani qiyaaman dhaabbatuun isa sani kan yowmal fasli je'amu wamaa adaraa kamaa yowmul fasl yowmul fasli takkaa guyyaa qiyaama'aa san maaltu si beeysise cinqii guyyaa qiyaama'aa san keessatti argamtu maaltu sii hime guyyaan qiyaama'aa guyyaa warra nutti kafare qixaan'u waylun yawma idhin lilmukadhibiin guyyaa san ibidda azaabatu warra rabbitti kafareef kan anbiyoota hijibsiiseef jira nuti warra nutti balleeyse hin dhiifnu ni qixaan'a alam nuhlikil awwaliin si nuti warra isin dura dabre kan rabbitti kafaree ergamoota hijibsiise sababaa isaan balleessaa tana dalaganiif lafarraa isaan hin fin'ee kan akka ummata Nuuh kan akka ummata Huud lafarraa fin'e jechu summa nutbicuhumul aakhiriin ammas warra isaan booda dhufe kan rabbitti kafare takkaa balleeyse hunda akka jara isaan duraa fin'etti isaanis fin'ee jalan deemsifne takkaa jalan dabarsine kan akka ummata Luut kan akka ummata Fir'auna kadhaalika naf'alu bilmujrimiin akka orma san tanaan dura fin'etti nama ammaa fi amma boodallee rabbitti balleessu addunyuma tanarratti fin'a waylun yawma idhin lilmukadhibiin guyyaa qiyaama'aa san azaaba jaba'aatu kan wayli je'amu warra diinaa rabbii hijibsiiseef jira wayli jechuun irra guddaa lagootii ibiddaati takkaa wayli jechuun waan warra azaaba keessa jirurraa yaa'u kan akka dhiigaa mala'aa fa'aatu isaaniif jira nuti akka feenetti isaan qixaan'a wanni nu dadhabsiisu hin jiru alam nakhluqukum min maa'in mahiin si nuti isin orma kuffaaraa takkaa ilmaan namaa hunda bishaan laafaa dhiira fi dhala arraa bayurraa uumaa teessan hin jalqabne faja'alnaahu fi qoroorin makiin duuba bishaan san bakka keessa taa'u kan akkaan tiisu keessa hin keenye sun gadaamessa haadhati ilaa qadarin macluum kan hanga yeroo beekamtu utti gadaamessa keessa taa'u sun hanga waytii dhaltuuti faqadarnaa duuba akkasitti nama waan hin jirrerraa uumuu dandeenye fa ni'ma alqaadiruun namni waan san danda'e numa faarfame humna numa qaba sun nuhi kan nama waan laaftuu akka hancufarraa uumne suuraa gaarii bareedduu goonee humna jabduu kenninee fi guunne. Duuba rabbiin nama waan hin jirrerraa uume eega namni du'ee waan jirurraa kan akka lafee isaa fa'arraa deebisuu ni dadhaba hin dadhabu jechu. Waylun yawma idhin lilmukadhibiin, warra qiyaaman hin dhuftu je'ee hijibsiiseef adhaaba jaba'aatu jira guyyaa san. Alam naj'al al-arda kifaata, sinuti lafa laaltanii gartan tana bakka akka haadhatti ifitti isin qabdu hin goone ahyaa'an wa amwaataa, tan hanga jirtan dudda isi'ii gubba'atti walitti isin qabdu, tan eega duutaniis garaa isi'ii keessatti walitti isin qabdu. Kifaatan jechuun walitti isin qabdu jechu. Maalif qabriin nama keessatti awwaalame yoo jaalatte akka haati ilmoo ifitti qabdutti ifitti qabdi, yoo jibbite hacuuceti akka cinaachi isaa lamaan wal dabru gooti. Duuba dachii akkanaa tana nuutu uumee miti. وجعلنا فيها رواسي شامخات كان دچي تنرتي غاروتي غرغدو دترتو اومن اك اسنين هنسسونف كان ادو غاروتين تن جراتو باتي اسن تكا اس ار جراتو هندن دين واسقيناكم ماء فراتا kan bishaan mi'aayaa isinii fi horii keessanillee obaafne. Duuba akkamitti galatanaa galchuu ooltanii natti kafartan? Waylun yawma idhin lilmukadhibiin, warra rabbitti kafaree ni'maa inni isaa kenne irratti galata isaa galchuu dhiiseef azaaba jaba'aatu guyyaa qiyaama'aa jira. Guyyaa qiyaama'aa san wanni orma kaafiraatin je'amu inxaliquu ilaa maa kuntum bihii tukadhibuun, gara waan kijibsiisuu turtanii ori'aa. Inxaliquu ilaa dhillin dhii thalaathi shu'ab, gara aara ibidda jahannam kan bakka sadiitti adda bayuun deema aagaadiseeffadhaa isaanin je'ama. Aarri ibidda jahannam sun hoggaa ol ka'e bakka sadii gurguddootti adda baya. Laa dhaliil, aarri sun oo'a guyyaa sanirraa gaaddisa isaaniin tayu. Walaa yughnii minal lahab, ammallee arraba ibidda jahannam isaanirraa hin deebisu. Innahaa tarmii bisharar, ibiddi jahannam kan aarri akkasitti irraa bayu sun qaanqee aara wajji darba. Kalqasr, qaanqee gurguddinni isi'ii akka galmaa takkaa mana gurgudda'a. Ka'annahu jimaalatun sufur, qaanqeen jahannam sun yoo bifa isi'ii ilaalan ammallee ce'iinsa isi'ii ilaalan akka gaala daalacha gurraachominni itti makameeti fakkaatti. Waylun yawma idhin lilmukadhibiin, ibidda azaabatu warra dubbii rabbii dhugo oomsuu dideef qophaa'ee jira. Haadhaa yawmu laa yanxiquun, guyyaan qiyaama'aa kun guyyaa warri isa hijibsiise waan isaan fayyadu hin dubbanne isaan gaafas arrabaa qabaman. Walaa yu'zanu lahum fayactaziruun. Gaafas warra kafaresaniif akka dubbatanii sababaa waan hamtuu dalaganiif himatan izniin isaaniif hin godhamu. Ragaan isaan fidan takkaa fidatan irraan qeebalamu inumaa dubbatuu hin qaban jechuu. Dubbatuu dhabuun isaanii bakka gari'itti ammoo bakka gari'itti ni dubbatanii haa ta'uu irraan qeebalamu wanni isaan himatan irraan dhagayamtu waylun yawma idhin lilmukadhibiin. Ibidda jaba'aatu warra waan ergamoonni rabbii odeesse qeebaluu dideef guyyaa qiyaama'aa jira guyyaa boruu jira. Haadhaa yoomul fasl guyyaan qiyaama'aa wanni warra rabbitti kafaree aakhiraa dhugo oomsuu dideen je'amu guyyaan kun kan hin dhufu jettanii dhugo oomsuu diddanii kunoo kana jamacnaakum wal awwaliin isinii fi warra isin duraa hunda walitti qabne ijaan agartanii azaaba mudattanii fa in kaana lakum kaydun fakiiduun mee yoo heelaa takkaa mala itti azaaba ifirraa deebiftaniin qabaatan fida'a azaaba ifirraa deebisaa je'aniin duuba eessaa ifirraa deebisuu danda'an. Waylun yawma idhin lilmukadhibiin guyyaasan azaaba jaba'aatu warra qiyaamaa hijibsiiseef jira. Innal muttaqiin ammoo warri rabbitti amanee guyyaan boruu ni dhufaa yaadee azaaba rabbii soda'aaf waan hamtuu dhiisee waan gaarii dalage fi zilaal guyyaa qiyaama'aa isaan gaaddisa mukkeen jannataa jala taa'anii qanani'an. Waa uyuun ammallee ija bishaan jannataa tayyaa turra tattaa'anii dhuganii daawwatanii qanani'an. Wafawaakiha mimmaa yashtahuun ammallee waan midhaan asheetaa ta'e kan qalbiin jaalattu hundaan qanani'an. Kuluu washrabuu hanii'aa wanni isaanin je'amu jannata keessatti nyaata gaarii nyaadhaa dhugaatii gaarii isin hin miine dhuga'aa qanani'aa bimaa kuntum tacmaluun waan addunyaa irratti waan gaarii dalaydanii dabarsitaniif jecha. Innaa kadhaalika najzi almuhsiniin nuti akkasitti warra rabbi sodaatee dalagaa tolchee waan dalagu hunda rabbii je'ee dalaguuf sawaaba guddaa kennina. Waylun yawma idhin lilmukadhibiin ammoo warra sawaaba rabbii dhugo oomsuu dideef warra ergamoota rabbii hijibsiiseef عذاب ويل جأموت تجرى كلوا وتمتعوا قليلا ور رب التكفرين ربين الدنيا تنرت والنجؤ وانن أن إسني كنون هنق الدنيا تنرجرتا كننئا نياتا رقا أفتا آخر أتي إسنن قطاط أوتاء إنكم مجرمون إثن ور ربي كيسنت بلس قلت إساف قلتو إيسي ويل يومئذ للمكذبين قياك يا ماء ور رب التبليسف عذاب تجرى وإذا قيل لهم اركعوا أرم كفارتين هقاء الدنيا الرتي أمنع صلاتها جأنين لا يركعون ركوءهن قدا هن صلاة جتشو ويل يومئذ للمكذبين عذاب جبآت ورهن صلاة نفقياك يا مآجرة فبأي حديث بعده يؤمنون سأرم كفاراس يو قرآن كانت أمنوا ددا إيغا دبي قرآنا ددني دبي تمت أمنا تكايو إيغا قرآن خجب سيسني دبي أينيت أغؤمسا درسين لبسدي في سديتمي سديتي هنغنا درسي تنان جوز ندي دمي سقلي أمه